मेरी किस्मत हर मामले में ठीक ठाक है, पर जब बात आती है प्यार की, पता नहीं तब किस्मत को क्या हो जाता है। मतलब जब कोई मुझे अच्छा लगने लगता है ना, या फिर जिसके लिए मैं सीरियस होने लगता हूं, तभी मेरे साथ मजाक हो जाता है। अब देखो ना, लास्ट ईयर ही टेपा टेल के शो पे आया था, बस डिफरेंस ये है कि अब वो नहीं बैठी हुई यहां पर। और वो ना बड़ी इंटरेस्टिंग थी, उसकी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वो जो भी बोलती थी ना उसका उल्टा हो जाता था। मतलब वो जो भी बोलती थी उसका उल्टा हो जाता था। तो जब वो पहली बार मेरा शो देखने आई और उसने मेरे शो के बाद मुझसे मिली और मुझसे कहा कि यार तुम्हारे शो पे तो बड़ा मजा आता है, अब से मैं तुम्हारे हर शो पे आऊंगी, ये बात उसकी उल्टी पड़ गई। उसने मुझे इतनी गुड मेमोरीज दी है, इतनी बेस्ट मेमोरीज दी है, मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट मेमोरीज दी है। मुझे मुझे मुझे नहीं पता कि लोग अपने एक्सेस को कैसे हेट कर लेते हैं, या फिर मतलब उनके बारे में बुरा भला कैसे कह देते हैं। मैं तो बल्कि खैर अभी उसको एक्स मानता भी नहीं हूं, लेकिन उसने मेरी लाइफ की मुझे बेस्ट मेमोरीज दी हैं। तो मतलब मैं चाहूं भी ना उस पर गुस्सा करना, उससे नफरत करना तो नहीं कर सकता, क्योंकि एक टाइम था मेरी लाइफ में जब मैं ना बहुत ज़्यादा लोनली सा हो गया था। मतलब बहुत ज़्यादा अकेला, मतलब एक तो मेरे बहुत कम दोस्त हैं और मुझे दोस्त बनाने भी नहीं आते ज़्यादा। तो जब वो लोग भी बिजी हो गए थे ना अपनी लाइफ में, सब बिजी हो जाते हैं, तो मैं एकदम अकेला पड़ गया था। मतलब बात करने के लिए कोई है ही नहीं। मतलब ऐसा हो गया था कि अगर मैं 7 दिनों तक अपना फ़ोन छोड़ दूँ ना कहीं, तो उसके बाद कोई नहीं पूछेगा मुझसे कि भाई कहाँ है, कैसा है। मतलब कोई स्क्रॉल करते करते मीम दिख गई और मेरा मन किया किसी को शेयर करने का, फिर याद आता है यार इससे तो बात ही नहीं होती। तो हाँ, मतलब एकदम अकेला हो गया था। और दूसरों की जब फोटोज देखता था ना सबके साथ, तो मैं देखता था यार इसके पास भी कोई है, इसके पास भी कोई है, मुझे अकेला छोड़ दिया गया। मतलब मतलब कैसे बताऊं कि आप सेल्फ लव की कितनी भी बातें कर लो कि अकेले रहना, मतलब अकेले रहकर खुश रह सकते हो तुम, पर जब 2 बजते हैं ना रात के, और तब लगता है यार कोई होता है यार काश बात बांटने के लिए। तो मैं चला गया था एकदम ही डेस्परेट मोड में अपने कि यार कोई तो चाहिए बात करने के लिए। तो मैं क्या गूगल पे मैंने टाइप किया top 5 डेटिंग एप्स, गूगल ने 7 बता दी, मैंने 7 डाउनलोड कर ली। मतलब मैंने 7 डाउनलोड करी, अब इतना डेस्परेट हो गया था मैं कि मतलब कोई भी, मतलब मिल जाएगा बस कोई, है ना। तो मैं अब कर रहा था, 2 महीने तक मैंने लगातार दबा के वो ऐप यूज करी है और कुछ भी नहीं हुआ। फिर ना मुझे खुद पर ही गुस्सा आने लगा, मैं क्या कर रहा हूं। तो मैंने वो सारी ऐप अपने फोन से हटाई और बस इतना कहा खुद से कि यार अब मैं नहीं ढूंढ रहा किसी को, अब जिसको मिलना है ना खुद मिले। और आपने भी सुनी होगी ये बात कि प्यार कभी भी ढूंढने से नहीं मिलता, वो खुद ढूंढता है तुम्हें। तुम्हें बस इंतजार करना होता है सही वक्त का, प्यार खुद दौड़ कर आएगा तुम्हारे पास। और इस बात का मुझे एहसास हुआ जब मेरी लाइफ में उसकी एंट्री हुई। मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया ना, उसको ढूंढा ना रीच आउट किया, कुछ भी नहीं, सिचुएशन ही ऐसी बनती गई कि वो आ गई मेरी लाइफ में। और सबसे पहले तो हम बने बेस्ट फ्रेंड्स, मतलब बेस्ट चीज एकदम। वो मुझे अपने दिन के बारे में बता रही है, सब कुछ बता रही है, मैं उसे अपने दिन के बारे में बता रहा हूं, सब कुछ बता रहा हूं। मेरे फोन का स्क्रीन टाइम 9 घंटे का हो गया था, और जिसमें से व्हाट्सएप का स्क्रीन टाइम 7 घंटे का था। और मैं ये सोच रहा था कि मेरे अंदर इतनी बातें कहां से आ रही है, मैं तो इंट्रोवर्ट हूं ना। अब इंट्रोवर्ट लोग यहां से रिलेट करेंगे कि जितने भी इंट्रोवर्ट होते हैं ना इंट्रोवर्ट्स, वो सबसे ज्यादा बात करते हैं अगर कोई सही इंसान मिल जाए तो। मतलब तुम मुझसे पहली बार मिलोगे ना तो मैं बहुत रूट टाइप का लगूंगा, एकदम बोरिंग पर्सनैलिटी है मेरी, ठीक है। लेकिन अगर तुमने हिम्मत करके मुझसे लगातार मिलते रहे, 3-4 मीटिंग्स करी, तो तुम्हें खुद पता नहीं चलेगा कि मैं तुम्हें अच्छा लगने लग गया हूं। और ऐसा ही उसके साथ भी हुआ, उसको मैं अच्छा लगने लग गया। अब ना हम हफ्ते में 3-4 दिन मिलते थे और सीपी में ही घूमते रहते थे, पूरा सीपी नाप लिया था हमने, सीपी में ही घूमते रहते थे। और पहली बार ना मैंने ही उससे पूछा था कि बिरयानी खाने चले, और उसने मना कर दिया, और उस दिन हमने बिरयानी ही खाई। मैंने बताया था ना कि वो जो भी कहती थी उसका उल्टा हो जाता था। हाँ मतलब उसने मुझसे कहा था तेर से तो नहीं पटने वाली मैं, पट गई। प्रपोज तो तू ही करेगा, उसने किया। 25 सितंबर 2022 डेट भी याद है मुझे, और याद है उसको सुनाई हुई कविता भी। वो ना रैंडमली मेरी तरफ ना टिपिकल सवाल फेंकती रहती थी, और वो एक्सपेक्ट करती थी कि मैं ना कुछ पोएटिक सही जवाब दूं उसे, नॉर्मल जवाब उसे नहीं चाहिए। तो वो जो तो एक दिन हम ऐसी सीपी में घूम रहे थे, और उसने मुझसे कहा कि यार अभाष मैं क्यों अच्छी लगती हूं तुम्हें। अब इसका जवाब मैं नॉर्मल नहीं दे सकता था, नॉर्मली नहीं दे सकता था, मुझे कुछ पोएटिक ही जवाब देना। तो मैंने उससे कहा कि हर बात का कारण मैं पूछा करूं, कुछ बातें बेमतलब ही रहने दो। अब क्यों अच्छी लगती हो इसका जवाब नहीं, बस अच्छी लगती हो, इतना क्या काफी नहीं। तुम्हारा साथ अच्छा लगता है, तुम्हारे साथ अच्छा लगता है, मेरे मजाक पर हंसो या मुझ पे मजाक बने तो हंसो, बस हंसने का अंदाज अच्छा लगता है। मेरे ख्याल तुम पर ही ठहरते हैं, मैं समझ नहीं पाता अंतर कि ख्याल ही है या तुम खुद हो, तुम में दिल है या तुम दिल में हो, बस इतना समझ लो कि तुम ही अब दिल हो। ये ज्यादा गहरा हो गया, तो कुछ इस तरह समझ लो, तुम अच्छी लगती हो, बस अच्छी लगती हो। और ये सुनकर ना वो एकदम इमोशनल हो गई, उसने मेरी तरफ देखा और मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे कहा कि तुम भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो, अब ये हाथ ना मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा कुछ आने वाला, क्योंकि हम तो अगले महीने की ट्रिप्स तक प्लान कर चुके थे। और अचानक से उसने कहा कि अब नहीं मिल सकते हैं। मैंने उससे बहुत पूछा कि यार मिल के बात करें, और वो नहीं मिले। और मेरी एक बहुत बुरी आदत है, मैं वैसे तो ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर पाता, पर मेरे साथ कुछ भी होता है ना, जो भी होता है, मैं गाने लिख देता हूं उस पर। तो वो भी ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि मैंने ना एक गाना लिख दिया, वो रिलीज नहीं किया मैंने अभी। आप थोड़ा सा अगर बोलोगे तो मैं सुना दूंगा, अभी सुना दूं। तो मैंने लिखा था कि मुझे सुनना है तुम्हें, तुम बोलो ना कुछ भी, कितने दिनों से तुम्हारी आवाज भी ना सुनी, तुम्हें रास्ते पे मैं कहीं दिख जाऊं अगर, तो पुकारोगी ना मुझे, रुकोगी ना देख कर, कोई गलती हुई है मैंने कुछ किया है तो डांट लगाने ही आओ तो सही, सच में दूर हो जाओगी क्या, नाता मिटाओगी क्या, देखो ना कैसी हालत है मेरी, हालत है मेरी, हालत है मेरी। तो ऐसा मैं ना लोगों को बहुत उदास दिखता हूं, पर मैं उतना ना ऐसे हूं नहीं उदास कि ऐसा नहीं कि मैं कोई देवदास टाइप बन चुका हूं या कुछ ऐसा, मतलब कि, लेकिन बैक ऑफ द माइंड ना वो कहीं ना कहीं रहती है हमेशा, ना ऐसे बैक ऑफ द माइंड रहती है वो। जैसे अभी कुछ दिन पहले ना मैं मनाली गया था, और वहां पे अचानक ही ना स्नोफॉल होने लगी, तो मेरा इतना मन किया कि उसको वीडियो कॉल करके दिखाऊं, पर मैं नहीं दिखा सकता था। कहीं सनफ्लावर देखता हूं ना, उसको सनफ्लावर बहुत पसंद है, कहीं सनफ्लावर देखता हूं तो लगता है अगर वो मेरे साथ होती तो क्या करती, शायद अभी उसकी फोटो लेने लगती और एकदम ही खुश हो जाती। तो मतलब ऐसे कभी कभी यादों के झटके बहुत जोर से आते हैं। बट एक उम्मीद मिली मुझे जब मैं हमारी पुरानी चैट्स पढ़ रहा था। मैं जब स्क्रॉल करके अपनी पुरानी चैट्स पढ़ रहा था ना, और जब मैंने उससे बहुत बार पूछा था कि मिलते हैं मिलना है तो उसका जवाब आया था, उसका जवाब था कि अब कभी नहीं मिलेंगे, बार बार मत पूछो, कभी नहीं मिलेंगे। मैं बता नहीं सकता, ये सेंटेंस पढ़कर मुझे इतनी खुशी हुई है ना, इतनी उम्मीद मिली है। और अगर उसकी ये बात भी उल्टी पड़ती है, अगर उसकी ये बात भी उल्टी पड़ती है और वो आकर मुझसे मिलती है, और या फिर कहीं वो मुझे सुन रही होगी, तो मैं उससे इतना कहना चाहता हूं कि मैं उससे कुछ नहीं पूछूंगा क्या रीजन था, उसे मेरी याद आती है कि नहीं, क्यों गई, क्या हुआ था, कुछ नहीं। मैं बस उससे इतना पूछना चाहता हूं, बिरयानी खाने चले। थैंक यू सो मच।